En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er voldsomt pres på de danske fødegange. Presset på fødegangene i hovedstaden er gået fra slemt til endnu værre hen over sommeren, og det er altså på trods af stort fokus og flere penge. På flere afdelinger har man så travlt, at jordmødrene ikke kan yde den hjælp, som de fødende har brug for. Værst stod ud i august, hvor fødeafdelingen på Herlev Hospital var i rød zone over halvdelen af tiden. I rød zone er der så travlt, at jordmødrene for eksempel må udskyde ikke akutte kontroller eller hjælp til at få amningen i gang. En ny undersøgelse viser, at mere end en tredjedel af jordmødrene forlader fødegangene inden for 3 år. I dag taler jeg med en af dem. Hvis man så som fagperson ikke kan stole på, at der er ressourcer og mandskab til, at der er nogen, der kommer og hjælper dig, når det er det, der er det bedste at gøre, så vil patientsikkerheden være i fare. Altså, hun kunne jo have været død. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Fortæl lige lytterne, hvem du er. Ja, jeg hedder Amalie Lyngbo Henningsen, og jeg er 29 år gammel og mor til Elise på 4 år, gift med Kasper. Så er jeg uddannet jordmor og har arbejdet et halvt års tid som jordmor på 3 forskellige fødegange i Danmark. Og efter det halve år, der besluttede jeg mig for, at det ville jeg ikke mere. Så begyndte jeg at læse vores kandidatuddannelse, som jeg læser i dag. Og fortæl lige, hvorfor du i dag fortæller om de her ting. Altså det gør jeg, fordi jeg synes, det er en overset del af debatten, og jeg synes, det er noget, der tit bliver tysset ned. At vi må helst ikke snakke om, at der er så travlt og så stor mangel på hænder, at det potentielt kompromitterer patientsikkerheden. Det får vi sådan lidt... Jeg har nogle gange en oplevelse af, at det bliver sejlet sig lidt oppefra, at det er ikke sådan, det forholder sig. Altså, så er der en eller anden nede på gulvet, der er ude og udtale sig om, hvor slemt det står til, og jeg fik ikke overleveret det her, og det var faktisk ved at koste patienten livet. Og så spørger man ind til ledelsens holdning, og så, vi skal bare være helt rolige, det er overhovedet ikke farligt at komme på den her afdeling, hvor der nu har været de her udmeldinger fra. Og min erfaring, godt nok kun fra et halvt år, men det synes jeg også måske siger lidt om det, at det kun er på et halvt år, jeg har oplevet så mange ting, der kompromitterer patientsikkerheden, at jeg faktisk nærmest har en pose, hvor jeg kan hive oplevelserne op. Ikke? Min erfaring er, at det kompromitterer patientsikkerheden, og det kan vi slet ikke diskutere. Det er sådan der. Jeg tænker også, at den eneste grund til, at jeg tør stå frem, det er, fordi jeg har ikke nogen ting i klemme nogen steder. Jeg er ikke ansat nogen steder. Jeg har ikke en ledelse, der kan komme efter mig, eller et job, hvor jeg kan blive fyret fra. Og kan du ikke lige beskrive en typisk hverdag, da du arbejdede som jordemor? Jo, du altså møder nu ind på arbejde, og hvad oplever du så? Ja, altså nu nåede jeg jo at arbejde 3 forskellige steder, og det vil sige, at det har også været 3 meget forskellige hverdage. men grundlæggende, så møder man ind, og så overtager man noget arbejde fra nogle andre. Det var sjældent i min karriere, at jeg mødte ind, og så var der måske lige sådan, at man kunne sidde lidt, eller du ved, altså sådan, det var en arbejdsopgave, som så skulle videregives, fordi den, der for eksempel havde været der om natten, hvis jeg kom om dagen eller omvendt, skulle hjem. Ikke? Og prøv lige for sådan en som mig, der aldrig har været på en fødegang. Fortæl lige helt konkret, hvad kunne du opleve, når du så mødte ind? Der ligger en kvinde, som skal til at føde. Det kan det være, men det kan også være kvinder, der er inden for at blive tjekket deres graviditet. Altså i forhold til, at de måske har nogle symptomer, som gør, at man tænker, at de måske er ved at udvikle noget sygdom, og så ligger de ligesom og venter på at blive tilset. Det kan også være sådan noget. Der er både det, der hedder akutarbejde, kan man sige, som er ofte så der fødende, der kommer ind, og så skal de føde, så skal man hjælpe dem med det og tage sig af dem. Og så er der også det, der vi kalder sådan mere ambulant arbejde, det vil sige nogen, der kommer i afdelingen for at skal have tjekket noget. Og det kan både være nogen, der kommer ind, fordi de har ringet hjemmefra, og så kan det også være nogen, der kommer ind, fordi de simpelthen går til tjek hver anden eller tredje dag eller sådan noget, og så skal have tjekket de her ting, de nu kan. Det kan være blodprøver eller et eller andet. Så arbejdsopgaverne er meget vekslende for en jordmor i vagt, og hvad skal man sige, arbejdspresset er også vekslende, fordi det er jo ikke sådan, at kvinder har lavet en eller anden konsensus om, at nu fordeler vi lige de her fødsler hen over hele døgnet, eller hvad det nu måtte være. Så det er, det veksler rigtig, rigtig, rigtig meget. Både hvad man skal, og også hvor travlt der er. Og du har jo altså nogle oplevelser, som gør, at du faktisk ikke har lyst til at fortsætte med at være jordmor. Kan du ikke lige prøve at fortælle om nogle af de situationer, du stod i? Jo, altså der er flere af dem, og de strækker sig helt tilbage fra min studietid. Når man er jordmor, så har man været ude i klinikken i lang tid, også når man bliver uddannet. Så der har man jo også set noget af det, og der tror jeg, at jeg var i hvert fald ret forblændet af, at faget var så fantastisk. Altså, så jeg tænkte, nå jamen, der sker jo uheldige ting, der sker uheldige situationer. Og mere af det, som var i faget, fandt jeg ud af, det var jo ikke bare en ud af 100.000, at jeg lige havde været uheldig at opleve nogle ubehagelige ting. Det første sted, jeg var, der var en helt speciel episode, som simpelthen gjorde, at jeg stoppede der. Det var et meget, meget lille fødested. Det kan have sine fordele, men det har bestemt også sine ulemper. Det har sine ulemper for en nyuddannet, fordi der ikke er særlig mange at spare med. Og når man så har skåret så meget ind til benet, som man har, i forhold til personale og i forhold til ressourcer til at gøre tingene på den rigtige måde, så bliver det rigtig sårbart, fordi der skal ikke komme meget mere end én kvinde for meget, og så vælter hele korthuset. Det var sådan en vagt, jeg havde, hvor vi rendte rundt, simpelthen. Altså, den ene ved ikke, hvad den anden laver, man har ikke styr på, altså, så får man lige en henkastet besked fra en kollega, fordi kan du ikke lige nå at kigge på det der, og jo, det kan jeg vel godt, eller og når måske lige at skrive det ned, mens man står og skal give medicin, eller altså, det er sådan helt voldsomt kaotisk. Og så er der jo nogen, der vil sige, jamen det går jo godt i de fleste tilfælde. Det er også rigtigt. Altså det gjorde det også den her gang. Der var ikke nogen, der døde. Men situationen, som jeg fortæller om, bevidner bare om, at det skulle have været gjort bedre, fordi hun kunne have været død af det. Og det, der sker, det er, at jeg er inde og føde med en, sådan imellem alt muligt andet, jeg også laver. Hun kalder lige pludselig i snoren, og nu skal hun føde. Og det er jo, sådan er det jo. Det kan vi jo ligesom ikke rigtig gøre noget ved, kan man sige. Der er ikke noget middel til ligesom at sige, ej, du må sgu lige vente lidt. så jeg går derind, og det, der plejer at være fedt ved at blive kaldt på fødestudiet, er, at så kan man ligesom lukke sig inde der. Så har man ikke alt det der frem og tilbage ude på gangen med folk, der kommer og går. Og så er man der, og man er i det rum med den her familie, og man prøver ligesom, og så godt man nu overhovedet kan, at lave det trygt for dem, og de skal ikke mærke, at der er helt vildt travlt ud på gangen. De skal have ro, for ellers kan hun simpelthen måske slet ikke føde. og hun føder. Det går så fint, og de er rigtig, rigtig glade. Og så begynder hun bare at bløde. Fuldstændig uhemmet begynder hun at bløde bagefter. Altså efter fødslen er der en blødningsrisiko. Og jeg er uddannet og synes selv, jeg er en dygtig jordmor, så jeg gør, hvad jeg skal og kalder alarmer for. Ligesom så man, når en kvinde bløder efter fødslen, kan så noget af det allerbedste at gøre, det er at holde fast i hendes livmor, simpelthen udefra, man tager hånden på maven af hende, og så tager man fat i livmoren, for simpelthen at komprimere den, sådan så den ikke bløder mere. Man staser simpelthen blodet. Men enhver kan jo sige sig selv, at hvis man står der og skal holde fast i sådan en, for at hun ikke bløder, så kan du ikke iværksætte alt muligt andet. Så du har brug for ekstra hænder. Og jeg gør, hvad jeg skal, og får farmand til at kalde alarm. Og der kommer ikke nogen. Der kommer ikke nogen. Som i, der kommer ingen. Altså, jeg vil tænke, at der i hvert fald er gået 10 minutter, før der kommer nogen. Og det er et kæmpestort problem, fordi når kvinder bløder, så vil vi rigtig gerne gøre rigtig mange ting på én gang for at stoppe blødningen. Vi vil gerne give medicin. Hende her, hun har været helt normal fødende. Det kom meget bag på mig, at hun begyndte at bløde. Det sker meget, meget sjældent, men det sker en gang imellem. Så hun havde heller ikke nogen, altså sådan nogle indgange, vi skal lægge sådan nogle drop og sådan noget, ikke? For at få givet hende den der medicin. Og så står jeg der og holder fast i en livmor, og der kommer ikke nogen, fordi de alle sammen er til noget andet. Altså, de laver jo sikkert noget andet akut på det her tidspunkt, som har lige så meget brug for hjælp, som jeg havde. Og jeg må så ligesom forsøge at gøre noget med den ene hånd og lidt med noget andet og få involveret farmand lidt i noget. Og da der så endelig kommer nogen, så har hun jo blødt meget mere, end hun burde. Og det viser sig, da vi så snakker om det bagefter, at de var slet ikke i afdelingen, de andre. Fordi der var en, der skulle have et akut kejsersnit. Så de var kørt med hende. Så du var alene tilbage? Jeg var fuldstændig alene på fødegang. Hvad tænker du der? Det skal jeg aldrig udsætte mig selv for igen. Det var nok min første tanke. Og så når man jo at tænke, det var så rigtig, rigtig heldigt, at det hjalp at holde fast i hendes livmor. Altså, så jeg kunne på en eller anden måde få standset den her blødning og holdt den hen, indtil der kom nogen og hjalp mig med at få givet hende noget medicin, der fik stoppet blødningen. Hvad siger familien? Opdager de, at der er noget, som ikke fungerer? Jeg tror egentlig, jeg formår at holde den sådan rolig. Jeg kan jo ikke fortælle, hvad de har oplevet, men min egen oplevelse af det var, at jeg formår ligesom at holde det roligt og sige, nu er vi nødt til, så længe jeg holder her, så bløder hun ikke. Og altså ligesom prøver med den der med, at lige nu der er vi nødt til at vente på, at der kommer nogle flere. men alt er okay, og heldigvis kan man sige, var alt faktisk fint, så længe jeg holdt på den livmor. Hvis jeg havde givet slip på den, så bløder hun. Og hvis vi snakker om at bløde på det her, så for alle, der ikke ved det, hvis man bare slipper en livmor, der ikke trækker sig sammen over hovedet, så bløder den altså 600 ml i minuttet. Så hvis jeg bare havde givet slip og skulle alt muligt andet, hvis nu, lad os nu sige, at barnet også havde været dårligt at skulle behandles, så havde jeg jo stået og skulle vælge, skal jeg redde mors liv, eller skal jeg redde barnets liv? Altså, fordi et barn, der ikke kommer sig efter en fødsel, er jo også i livsfar, hvis ikke det, der ligesom lige er gang i unge. Ikke? Men tak Gud og alt muligt, for at det var der, og barnet havde det godt, far man havde det godt, alle havde det godt, bortset fra, hun bløder. Og det er det, jeg mener med, at vi kan ikke lade være med at snakke om det her som noget, der ikke kompromitterer patientsikkerheden. For havde det her skulle gå efter bogen, så havde jeg kaldt i min alarm, så var det gået 2 sekunder, og så havde været minimum 5 mennesker på stuen til bare at begynde at gøre ting. Og hvor lang tid går der, før du får hjælp? Jamen, der går nok. Mit bud vil være 7 til 10 minutter. Hvor alvorligt er det, 7 til 10 minutter? Jamen altså, hvis vi siger, hun bløder 600 ml i minuttet, hvis ikke jeg havde holdt fast, så kan man jo sige sig selv, at hun kan nærmest noget nedbløde. Går du til din chef med det her? Det gør jeg, men mere på et overordnet plan. Fordi jeg så efter noget tid har oplevet flere af sådan nogle situationer. Fordi jeg tror lige i situationen, så tænker man, at det her det var virkelig bare en lortevagt, og det skal aldrig ske igen. Og får lidt den der, det var nok bare uheldigt. Altså ej, hvor var det uheldigt, at de lige var både en, der skulle have akut kejsersnit på samme tid, og en, der så bare bløder helt vildt, ikke? Og da jeg så ligesom ser et mønster i, at det sker jo faktisk relativt tit, at jeg står dernede og får brug for hjælp, ikke nødvendigvis lige så alvorligt og akut som lige præcis den her situation, men står dernede på fødegangen og har brug for hjælp, og at der så ikke rigtig kommer nogen, eller der ikke rigtig er nogen at spørge, der begynder jeg så selv at tænke over, om det er det, jeg skal. Og der kommer en situation til, hvor jeg så får... Altså, det er bare sådan, får lidt skæld ud af en kollega, fordi at jeg ikke har styr... Altså, det var sådan, også igen sådan en kaotisk dag, hvor ingen har styr på nogen patienter. Og så kommer der en travl kollega ned og har brug for en patient at blive kørt over på operationsgangen nu, og der er ingen af os, der har nået at gøre den her patient klar til at komme på operationsgangen. Og fordi det så lige er mig, der står i front, jamen, så får jeg lige det der møgfald for, hvorfor den patient dog ikke er klar, for nu er de jo klar nede på operationsgangen. Ikke? Og der knækker jeg bare fuldstændig. Og det var jo ikke, fordi det var slemt. Altså, det sker jo en gang imellem. Så går bølgerne lige lidt højt, og alle har travlt og sådan noget. Så det er ikke, fordi den her kollega skal føle, at det var... Og det har vi også snakket om efterfølgende, men det var jo ikke den kollega, der det var det akkumulerede pres. Det var pres. Ligesom det hele bare bæret flød bare over, at nu må I simpelthen stoppe, jeg gør det så godt, som jeg overhovedet kan. I kan ikke skælde mig ud. Jeg har ikke flere hænder. Jeg har ikke flere timer. Jeg kan ikke gøre det bedre. Det kan ikke lade sig gøre. Og da jeg så knækker sammen der, så sygemelder jeg mig faktisk. Fordi jeg har brug for at komme hjem og tænke lidt over, om det er det, jeg skal. Og finder jo så frem, der snakker jeg løbende med min leder, og finder jo så frem til, at det er ikke det, jeg skal. Og skifter job. Prøv lige at fortæl om, da du træffer den beslutning. Nå, det var en stor sorg. Men det var det på mange planer. Det var det både fordi, at jeg havde jo set en butik, der slet ikke fungerede. Og egentlig har jeg altid været sådan en, der så tænker, ej, men så må vi da få det til at fungere. Sådan en, der egentlig godt kan lide at blive og kæmpe, og sådan ligesom, også ligesom jeg gør nu, tale lidt højt om, hvad er det, der sker her, og vi er nødt til at gøre noget anderledes. Så for mig var det nok også personligt en eller anden form for falliterklæring. Altså, jeg kunne ikke mere. Jeg ville ikke være med til det der. Jeg kunne ikke se mig selv i spejlet, når jeg kom hjem og havde de her oplevelser med i bagagen. Samtidig talte jeg også rigtig meget med min mand om, at man er også nødt til at sætte en grænse et sted, fordi på et tidspunkt til aller sidst, der var jeg næsten bange for at gå på arbejde, fordi jeg var bange for, at nogen skulle dø i min vagt. Det må simpelthen være ærlig at indrømme, at jeg oplevede så mange ting, hvor vi ikke havde tid nok, og hvor vi ikke gjorde det godt nok, og hvor nogen ikke blev tilset, fordi der var travlt. Men Amalie, det er jo netop også det, du stopper, fordi der er underbemandet, der er ikke folk nok. Er du ikke med til at bidrage til det problem, når du selv vælger at stoppe? Jo, altså det kan man jo godt sige. Problemet er, at selvom vi alle sammen var blevet, så er normeringerne, altså antal jordmødre til antallet af kvinder og den tid, vi skal bruge på at tilse, ikke højt nok. Fortryder du, at du er blevet jordmor? Nej. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg er tosset. Fordi, at, som vi snakker om til at starte med, faget i sig selv, mener jeg bare, giver så meget mening, og jeg synes, det er så vigtigt for, på så mange parametre, også i forhold til... Men du bruger jo ikke det fag nu. Jo, men det gør jeg jo, fordi jeg læser videre, ikke? Altså, så det... Mange tænker, at jordmorfaget bare er det, der foregår i hænderne, og det, der foregår på fødegangene. Og det er fordi, det er der, vi mangler, og det er fordi, man rigtig gerne vil have os hen. Jordmorfaget er bare rigtig, rigtig mange andre ting. Kunne personligt ikke stå inde for, altså sådan ren, og det kan man jo så godt kalde egoistisk, at jeg ikke vil dukke op og være med til at få det her til at køre rundt på nogle vilkår, som er fuldstændig sindssygt. Det kan man jo godt sige, men det var jo egoistisk af mig. Jeg håber bare på, at jeg ved ligesom at gå en anden vej, kan hjælpe med at få problematiseret nogle af de her ting. Altså nej, jeg står ikke på gulvet, og jeg har ikke fødsler. På den måde bidrager jeg ikke. Men ved at videreuddanne mig, og ved at forsøge at komme ind i nogle forskningsmiljøer, og nogle lidt mere akademiske kredse, og prøve at påvirke politikere, og prøve at på den måde, på en anden måde, forsøge at få mit fag talt lidt op, så vi ligesom kan blive opmærksomme på de her problemer, så synes jeg også, at jeg bidrager til at løse problemet. Vidste du ikke, hvad du gik ind til, da du blev jordmor? Nok ikke, at det var så slemt, nej. Og det tror jeg også. Men du havde jo været i praktik. Du havde jo set det. Ja, det havde jeg. Men man skal også lige huske, hvor stor forskel der er på den følelsesmæssige påvirkning, der er ved at stå og være med til noget, som ikke er rart, men uden at være den, der har ansvaret. Og så når man lige pludselig står og er den, der har ansvaret. Som studerende har du hele tiden et sikkerhedsnet, for du går sammen med en jordmor. Der er altid en anden jordmor. Så den situation, jeg snakker om med for eksempel blødningen, det var aldrig sket for mig som studerende, for der havde været en anden. Der er jo mange arbejdspladser, hvor arbejdspresset er hårdt, og jordmorfaget er jo også et fag med meget ansvar, og der kan opstå akutte og meget voldsomme situationer. Er jordmødre, og dig selv måske også, formalige, når I vælger at forlade jordmorfaget? Nej, og grunden til, at jeg kan sige det så skarpt, det er, at der er en arbejdsgiver, der skal sørge for, at der er vilkår, som gør, at man kan yde det, man er ansat til. Der er en arbejdsgiver, der skal sørge for, at der er nogle rammer, som gør, at jeg som jordmor faktisk kan nyde den første hjælp, jeg skal i sådan en situation som den med blødningen. Det er et arbejdsgiveropgave at sørge for, at jeg ikke står helt alene med noget, som vi burde være minimum 4 mennesker til. Det er ikke den enkelte jordmor, der fejler noget, fordi hun ikke har 8 arme. Det må vi simpelthen bare erkende, at vi er så gode til at give dem på gulvet skylden for alt det her. Og det er nok også en af grundene til, at der ikke er særlig mange, der står frem, ligesom jeg gør. Men det er vel i virkeligheden arbejdsgiveren, der skal sørge for, at vi som minimum har de vilkår, som gør, at vi faktisk kan gør vores job ordentligt. Som jeg forstår det, var der jo ikke nogen, der døde eller kom alvorligt til skade, i hvert fald ikke på dine vagter. Så hvis jeg skal være lidt strid, hvad er problemet så? Der var nogle voldsomme situationer, men det kan jo opstå på fødegangen. Det kan det, men problemet var, at vi ikke kunne følge de anbefalinger, der er for behandling. Så hende, jeg snakkede om, hvor jeg blev nødt til at stå og holde i hendes livmor i meget længere tid, end jeg havde gjort, hun blødte jo mere, end hun havde gjort, hvis jeg havde fået den hjælp, jeg skulle fra start af. Og så kan man sige, held med held på, at hun så ikke er en af dem, der bliver rigtig meget påvirket af det, og får nogen, fordi vi snakker også tit om det som, jamen, hvis der ikke var nogen, der døde, så er det vel okay. Ikke? Altså, og det er det jo ikke, fordi der er jo ikke... det er jo aldrig godt at miste en masse blod. Altså, det gør jo noget ved en krop. Den skal ligesom komme sig igen og sådan noget. Det kunne hun måske have undgået. Og så altså det med, at vi har nogle standarder for, hvad der er sikkert i vores land. Vi har nogle standarder for, hvordan vi gør, når nogle bestemte af de her akutte situationer opstår. Hvis man så som fagperson ikke kan stole på, at der er ressourcer og mandskab til, at der er nogen, der kommer og hjælper dig, når det er det, der er det bedste at gøre, så vil patientsikkerheden være i fare. Altså, hun kunne jo have været død. Jeg er bare skide heldig, hun ikke døde fra mig. Du arbejder jo ikke på fødegangene længere, men du taler med andre jordmødre. Er det dit indtryk, at de ting, du oplevede, stadigvæk er virkeligheden ude på fødegangene? Altså, jeg skal jo ikke kunne sige om præcis de ting, jeg har oplevet, men det er mit indtryk, at der er så travlt, at man må gå for meget på kompromis med behandlinger. Hvad skal der til for at ændre det her? Det er mange ting, men det allervigtigste er, at vi får skabt nogle fødegange, hvor der er mennesker nok. Amalie Lyngbo, kunne du se dig selv arbejde som praktiserende jordmor igen? Ja. Hvad skal der til for at få dig tilbage på gulvet? Jeg skal have nogle vilkår, som gør, at jeg ikke går hjem og er glad for, at det ikke gik værre. Tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, selv tak. Pilestræde har spurgt Jordmorforeningen, om foreningen kan genkende det billede, Amalie Lyngbo tegner. Jordmorforeningen fortæller, at det er et generelt problem med underbemanding og en alt for travl hverdag for jordmødre. Konsekvensen kan være, at patientsikkerheden bliver sat over styr. Pilestræde har også spurgt Sundhedsministeriet, om sundhedsminister Magnus Heunicke ønsker at knytte en kommentar til dagens historie. Det har han ikke ønsket. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.